На другі дзень Хадоська забегла да Ганны, як было яшчэ цёмна. Ганна, якая акурат уставала з-за стала, хутка надзела старую даматканую паддзёўку, і праз момант яны ўжо ішлі па двары. Вакол было даволі відно. У халаднаватай шэрані добра акрэсліваліся дрэвы наводдаль, хлявы, гумны. Дажджу ўжо не было, толькі мутныя кроплі на жэрдках, на скручаным лісці напаміналі аб ім. У каляінах на загуменні, якім яны ішлі, усюды холадна бялела вада, там і тут разліваліся лужыны. Вада ў ранішняй шэрані здавалася густой і важкай, як волава. Вялікае, толькі летась пабудаванае гумно, строгая роўная страха, якой яшчэ нідзе не зеленела мохам, а сцены толькі пачалі цямнець, было адчынена. Дзяўчатам абедзвюм падумалася, што корч, напэўна, іх даўно чакае, і яны мімаволі заспяшаліся. У той час, калі яны падышлі да гумна, адтуль якраз паявіўся Халімон-глушак, маленькі, сухенькі, такі дробны ў параўнанні са сваёй шырокай, самай вялікай у куранях, будынінай. Ён кінуў на дзяўчат востры позірк тхарыных вачэй, адказаў на прывітанне і дробнай, пастарэчы асцярожнай хадой, цягнучы ногі, падаўся к прываду. «Ляцецца, як бы ледзьве кеўляе», — падумала Ганна, пазіраючы ўслед яму. «Дзьмухне вецер, і, здаецца, паляціць, як пясчынка тая, рассыплецца бы трухля». Яна глядзела ўслед, хоць не першы раз бачыла, дзівілася, ведала, што, пэўна, ветру такога ў свеце няма, які б мог не тое, што сарваць з зямлі яго, хоць бы з ног збіць. У карча ў руцэ была маслёнка. Ён нахіліўся з ёй над прывадам, там, дзе быў кулачок каля прывадной шасцярні, уткнуўся носам амаль у прытык, агледзеў падліў масла, нахіліўся над шасцярнёй, рабіў ён усё не хапаючыся, паважна, нават урачыста, з нейкім набожным выглядам, з якім, мабыць, і ў царкве на малітве не стаяў. Калі Халімон, на ўколенцах згорбіўшыся, штосьці разглядаў шасцярні, падышоў яго сын Сцяпан, папрасіў: «Тато, дайте я абгляджу». Стары нават не паварухнуўся, не сказаў слова. Такая звычка была. Нічога важнага нікому не давяраў. Сынам нават рабіў сам. Тут жа было нешто якое, не драбяза. Тут было яго багацце, яго гонар, конная малатарня. Анна чула, што з усяго свайго набытку Халімон найбольш даражыў новым гумном і купленаю ў мазыры малатарняю. Але гумно ўсё ж было гумною, другіх ёсць гумны, нехай горшыя, а малатарня — рэч, якая тут у аднаго яго на ўсю акругу. Ні ў каго. Тут, ну, прайдзі сёлы на дзесяткі вёрст між гэтых балотых мызняком, не знойдзеш яшчэ такога. Такое калісьці не ў кожнай памешчыка вадзілася, а гэта ж трапіла ў гумно к яму. Сцяпан хвіліну для прыліку пастаяў пры бацьку, паглядзеў на яго працу, падышоў да дзяўчат. «Всё яму самому хочацца», — сказаў ён ветліва, абы не маўчаць, «бо я горай зрабіў бы». Сцяпан выглядаў бледным, хваравітым. «З навукі, пэўня», — падумала Ганна. Ён было, відаць, хацеў трымацца з імі, як дарослы кавалер. Не толькі Хадосця, а і Ганні гэта падабалася. Не грэбуе, значыцца. Як-ніяк ён быў у сяле самы вучоны, можна лічыць, гарадскі чалавек. «Надоўга да нас?» — запытала Ганна, адказваючы далікатнасцю на далікатнасць. «Так от, бацька сказаў, пакуль не ўправімся». «Ну, канешне, не да вучэння, калі дома не ўпраўка». «Канешне», — падтрымала гаворку і Хадоська, якая ўвесь час паглядвала то на вароты ў гумно, то на двор. «Ты, казалі, у Ёселе жывеш, каторы булкамі таргуе?» «У Ёселя. З Зароном яго ўдваіх. Там закутак є такі, што яго як паставілі ложкі, дак і размінуцца няма як». «А які ён да цябе, Ёсель, не крыўдзіць?» «Я-а. Бацько ж плоціць за мяне. Ён Ёсель», — засмеяўся Сцяпан, — «добры да ўсіх, хто дае зарабіць. Надай смех пшаніцы завезлі. А не нудно там на чужыня? Аднаму, без маткі. Цяпер я. А спачатку, калі меншы быў, і без привички нудзіўся. Просто з суботы дачакацца не мог, кеб дадому бегці, а цяпер прывык. Анна зірнула на яго хваравіта-бледны твар, прамовіла спачувальна: трудно, мабуць, вучыцца. Сухота адна? Не, мне не трудно, мне лёгка даецца, асабліва пісьмо. Па пісьму я самы першы ў класе. Толькі арыхметіка падводзіць. Якая арыхметіка? Адарвала позірк ад двара Хадоська. Ну, задачы, складанне, дзяленне. Паўзі іх назад у гумно прашаргаў ботамі стары з маслёнкай, хутка, але востра, пільна зірнуў на сына, і ўсе прымоўклі. Значыцца, жыць там непагано. Не, можна жыць. Толькі адно, што коса глядзяць некаторыя. Чаму? Збагацеяў? Ён пачырванеў, дадаў жорстка: кулацкі сынок. Хадоська спачувальна ўздыхнула, але сказаць нічога суцяшальна не паспела, бо ўбачыла, што на дарозе ад хлявоў паявіўся Яўхім, а за ім рабаваты хлопец Іван, які парабкаваў. У глушакоў вялі коней. Яўхім ішоў першы, трымаючы гладкага, агністага колеру каня на кароткім повадзе. Сам такі ж гладкі, дужы, як конь. А што мне? Трэба яно, я тае багацце? Схваляваны з нечаканай крыўдай прамовіў Сцяпан. Што, я яго нажываў? Ды па мне, што яно є, што яго няма? Скажаце, бо... Яўхім быў ужо зусім блізка. Ганна, і не пазіраючы ў яго бок, чула, як ён падыходзіць, чула яго крокі, фырканне каня, і ўсё больш насцярожвалася. Зноў успомніўся той вечар яго праводзіны, але няёмкасці такой, як раней, ужо не было. Мацней за ўсё брала насцярожанасць. Яўхім, дайшоўшы да іх, дужай рукой прыпыніў неслухмянага каня, весела паздароўкаўся. Вольную руку падаў спачатку Хадосцы, якая пры гэтым адразу паружавела, потым Ганне. Ён і знаку не паказаў, што між ім і Ганнаю было штосьці асаблівае. Яўхім стаў толькі на хвіліну, адразу ж павёў каня к прываду, калі ён запрагаў гнядова, з варот выйшаў стары, павёў вочкамі па хмурным небе. Матка ж калі будзе? Сабіраліся ўжо. Абедаць трэба будзе, пакуль сабераціся. Халімон гаварыў ціха, роўна, але Ганна пачула, што ён вельмі недавольны. Стары глушак, усе ў куранях ведалі, любіў парадак, дысцыпліну і ўмеў стрымлівацца, ніколі не ўзвышаў голасу. «Пазаві!» – ціха кінуў стары Сцяпану. Але маці ўжо ішла сама. Убачыўшы старога, што стаяў, глядзеў на яе, здагадалася, напэўна, што запазнілася, адразу заспяшалася, пайшла ў подбег. Корч жа як стаяў, так і стаяў. Глядзеў ёй насустрач, чакаў аж пакуль не падышла. «Будзеш са Сцяпанам коней ганяць», – сказаў Халімон загадным тонам. Ён мелькам зірнуў на Сцяпана і, не чакаючы ні ў сына, ні ў жонкі згоды, павярнуўся да Хадоськи і Ганны. «А вы к малатарні, у гумно». Дзяўчаты пакорліва пайшлі за ім. Глушакова гумно здалося ім не ў меру светлым, і ток вельмі гладкі, чыстенька падмецены, і смалістыя новыя плашкі як бы вымытыя. Акуратна абкораныя дубовыя сохі аж паблісквалі, а страха знізу нібы ззяла. Жоўценькі паплёт, жоўценькая салома. Палавіна гумна была прасторная, пустая. У застаронку каля сцяны ляжала толькі купа саломы. Другую старану цесна, ледзь не да самага вільчыка, поўнілі роўныя рады снапоў. Але самым важным, што асабліва прыцягвала ўвагу, што, можа быць, і надавала гумну святочнасці, было маленькае ярка-чырвонае дзіва на таку. Малатарня. Чырвоная, як тая скула, нарываючы. Прыйшло раптам Ганне. Стары ўзяў з кутка ля варот вілы, падаў Хадосцы, сказаў, што яна будзе з Іванам адграваць салому, а Ганне кіўнуў галавой наверх: «Палезеш туды падаваць снапы». «Не баіся?» – спачувальна назваўся Яўхім. «Чаго? Высоко? Галава кеп не закружылася». Ён зарагатаў і ўраз абарваў смех, перахапіўшы строгі позірк, што кінуў бацька. «Не на вячоркі пазваны», – прамовіў Халімон. Еўхім паслухмяна прамаўчаў, паказваючы сыноўнюю пакору. Драбіну прынясі. Еўхім кінуўся на двор, стаўляючы драбіну к снапам, павёў вокам да бацькі, калі ўбачыў, што той адвярнуўся, па-прыяцельску падміргнуў Ганне: «Не бойся, няма чаго». «Патрымай трохі», — папрасіла Ганна сяброўку, беручыся за драбіну, — «каб я часам не забілася». Драбіна ледзь даставала да верху і стаяла крута, здавалася, вось-вось адарвецца ад снапоў, стане на момант роўна і паляціць назад, і Ганна паляціць спіной на застаронак, на вострую яго агароджу з плашак. У яе халадзела ўсярэдзіне, але трэба было лезці і лезці, не марудзіць, бо там унізе чакаў стары корч. Ледзь нас па лёгкай стала на снапы каля сахі, рабаваты парабак падаў ёй вілы, схіліў на бок, узваліў на плечы драбіну, глушак крыкнуў прываду пачынаць, і малатарня лёгка і звонка загаманіла. Ганна заспяшалася, падчапіла пад перавясла першы сноп, напружыўшы рукі, узняла і спусціла ўніз к мастку, дзе стаяў побач з бацькам Яўхім. Вілы, аднак, не даставалі да мастка, і сноп прыйшлося скінуць Яўхіму на рукі. Яўхім, ухапіўшы сноп, мігам развязаў яго, падсунуў па мастку да бацькі, які ўзяў, звыкла разраўняў і пасмай пусціў на барабан. Барабан, што ашалела, круціўся, прагнаў, хапіў жыта, замалаціў па ім, задаволена аж надрываючыся, засвістаў, завыў. З гэтага часу глушакова гумно было поўна гулу, ляскату, пылу, што разыходзіўся да сцен, падымаўся да Ганны, да вільчыка, вырываўся недзе ў расчыненыя вароты, ў шчыліны. Ганна сноп за снопам падчапляла на вілы, узважвала, кідала Яўхіму, які спрытна хапаў на ляту, клаў на масток. Позіркі іх час ад часу сустракаліся, Яўхім лавіў яе вачыма, ад якіх цяжка, немагчыма было ўцячы. Было ў яго вачах штосьці такое, што напамінала пра той вечар, ад чаго ёй зноў станавілася няёмка, трывожна. Яна старалася паказваць, што не заўважае, не разумее гэтага позірку. Помніць цяпер толькі адно, хто яна і для чаго тут работніца-парабчанка.